සත්නාම් ශ්‍රී වාහිගුරු සාහිබ් ජී පිළංග ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ चरणी चित लाइए सहो कह सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा करमल लाइए एव कहे सुहागणी भैणे इन्ने बाती सह पाइए आप गवाइए ता सह पाइए और कैसी चतुराई सहु नदर कर दिखे सो दिन लिखे कामण नौ निध पाई अपने संत प्यारी सा सुहागण नानक सा सबराई ऐसा रंग राती सहज की माती एहनिस पाई समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण कहिए सा सियाणी ऐसा रंग राती सहज की माती एहनिस पाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण कहिए सा सियाणी तिलंग महला